na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wydzielenie miejsc w szpitalach i na oddziałach zakaźnych. Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych wydaje zalecenia na wypadek pojawienia się koronawirusa. Komandora Janusza Walczaka, twórcę wojskowych struktur prasowych, pożegnano na cmentarzu w Gdyni-Oksywiu. Muzeum Auschwitz w popularnym portalu społecznościowym obserwowane jest przez milion osób. Są zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jednym z nich jest wydzielenie w szpitalach i na oddziałach zakaźnych izolatek dla ewentualnych chorych. Komunikat opublikowano na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS przypomina też wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w których wskazano, że do szpitalnych oddziałów zakaźnych powinny zgłaszać się wyłącznie te osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie mają gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza oraz kaszel i duszności. Do tej pory w Polsce nie ma żadnej osoby, u której wykryto by koronawirusa. Służby są jednak gotowe, zapewniał niedawno na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ze strony sanepidu są aktywnie wykonywane również telefoniczne monitoringi stanu zdrowia wszystkich osób, które wróciły z miejsc, które są ryzykowne do kraju. Natomiast w sytuacji, gdy pojawiają się objawy, natychmiast taka osoba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego jest transportowana do oddziału zakaźnego i są wykonywane wtedy badania. W Polsce monitoringiem w kontekście koronawirusa objętych jest ponad 500 osób. Ministerstwo apeluje o tonowanie emocji i rozsądne reakcje na infekcję. Na cmentarzu w Gdyni-Oksywiu pożegnano komandora Janusza Walczaka. Był wieloletnim rzecznikiem prasowym dowódcy Marynarki Wojennej, twórcą struktur prasowych Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz dyrektorem Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarł tydzień temu. Marynarka Wojenna może być dumna z takiego syna, tak rodziny. Przyjaciele, znajomi i dziennikarze żegnali komandora Walczaka. Pożegnanie jest zawsze bolesne, zwłaszcza jeśli jest ostateczne. Jeśli musimy na zawsze pożegnać człowieka, który przez długie lata był niezastąpionym przyjacielem. Odszedłeś, lecz zachowamy cię w naszych sercach i wdzięcznej pamięci. Pamięć o tobie będzie żyła wśród nas. Bardzo ci dziękujemy za to, czego nas nauczyłeś. I dzisiaj stojąc tutaj, chcę tylko powiedzieć, że nie po to uczyłeś nas pisać komunikatów prasowych, abyśmy dzisiaj musieli pisać o tym, że odszedłeś. Marynarka wojenna może być dumna z takiego syna. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu i bracie. Cześć twojej pamięci. Komandor Janusz Walczak miał 55 lat. Już ponad milion ludzi obserwuje profil Muzeum Auschwitz na Twitterze. W ciągu ostatnich 28 dni informacje pochodzące z miejsca pamięci wyświetlono tam ponad 250 milionów razy. Jak mówi Paweł Sawicki, który administruje mediami społecznościowymi Muzeum Auschwitz, placówka jest obecna w social mediach od 2009 roku. Jej profil był pierwszym spośród tego typu instytucji na świecie. Zdobycie pierwszych 50 tysięcy obserwujących konto na Twitterze zajęło nam 5 lat. Ten milion, który dwa dni przed 27 stycznia padł. No i jest to dla nas jasne. To jest pierwszy milion i kontynuujemy naszą pracę. A muzeum jest w mediach społecznościowych także po to, żeby uczyć. Liczby nie mają żadnego znaczenia. To jest misja pamięci. Natomiast jeżeli myślę o misji edukacji, to tak naprawdę chcemy dotrzeć do całego świata i chcemy dotrzeć do nie tylko do tego pierwszego miliona. Dzięki tej wirtualnej przestrzeni i mediom społecznościowym naprawdę możemy dotrzeć do i miliardów i będziemy starać się docierać do każdego. Profil Auschwitz Memorial na Twitterze był najbardziej angażującym i jednocześnie najszybciej rosnącym profilem w 2019 roku w Polsce. Piosenka Małgorzata Maryi.

Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony, wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania w wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Myśliwiecka 357. Jest i Lublin, jest Słupsk, Zelów, Łęgi, czekam w Zatomiu, droga na Ostrołękę, Potęgowo, Bielawa, Warszawa, Gdynia, Lądek, Radom i mnóstwo innych miejsc, Katowice, Trójmiasto, Bytom. Tam właśnie słychać nas pod najlepszego radiowego adresu na świecie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, kłaniamy się, zapraszamy na muzyczną popołudniówkę Trójki. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. W tym składzie będziemy do 17. Echo, Echo. To będzie tytuł nowej płyty projektu IMX. Utwory akustyczne, akustyczne wersje tych utworów, które Chris Corner nagrał wcześniej. No a co Think of England, płyta Kingdom of Welcome Addiction, o ile dobrze pamiętam, tak chyba to był właśnie taki tytuł, sprzed lat. No to teraz jeszcze wróć o 3 minuty i kilkanaście sekund w tym składzie, czyli Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, będziemy z Państwem nie do 17, a do 19 przez prawie trzy najbliższe godziny. Kwadrans po 16 tymczasem. Dziś między 10 a 11 Piotr Metz prezentował Państwu pierwszą dziesiątkę, jeżeli chodzi o najważniejsze utwory w 95-letniej historii Polskiego Radia, a ja wybieram miejsce 11. Lat Polskiego Radia i to jest, to są Państwa wybory. Na 12 o mnie się nie martw, na 13 nim wstanie dzień, na 14 gdy mi ciebie zabraknie, 15 jak dobrze, na 16 dziewczyna szamana, na 17 byłaś serca biciem. 18 miejsce to zacznij od Bacha, 19 zegarmistrz światła i Na 20 kryzysowa narzeczona. I na miejscu 11, to przed chwilą graliśmy, Arachia zespołu Kult. Takie są wyniki, jeżeli chodzi o drugą dziesiątkę. Dzisiaj jeszcze do tych wyników, do wyników ułożonych, stworzonych właściwie przez Państwa, będziemy wracać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 16. Hidden by Ivy. Tomaszczuk, Andrzej Turaj, czyli duet Hidden by Ivy, ich najnowsza płyta zatytułowana Inner. distance conversations during sleepless nights. I know that you're real, your voice is around, but I enjoy the fact that I am alone with the rope hanging between us. Gently suffocating for distant memories. We must destroy it, we must forget, we must forget. Thinking that I'm sad, now I'm much more. Sometimes we are born just to fall apart. The moves, the dust, I can hardly see it, I can hardly speak. You are different now, and everything fades to silence, fades to silence. My thoughts at night around your neck are gently suffocating. Memories, we must destroy it, we must forget, we must forget. Zdecydowanie więcej takiej muzyki łapiącej bardzo mocno i skutecznie uszy jest na tej płycie Inner. Dzisiaj zresztą, ponieważ mamy trochę więcej czasu niż zazwyczaj przy Myśliwieckiej 357, to powrócimy na pewno do muzyki tego duetu Hidden by Ivy. To polski duet, no i płyta zatytułowana Inner. Dwa utwory za nami. Wonder Years, czyli Cudowne lata, to było wcześniej. To jest w ogóle kompozycja, która płytę otwiera, i przed chwilą The Fall. No to teraz proszę posłuchać nowego utworu zespołu Inside Again. Minds. Inside Again, zespół z Warszawy, ich kolejna płyta, nowy album zatytułowany Night Mode będzie wkrótce z nami, my będziemy słuchać tej muzyki na pewno, no i myślę, że przy Myśliwieckiej 357 to jest być może pierwszy zwiastun, to na pewno jest pierwszy zwiastun całości, ale na pewno nie ostatni. Utwór zatytułowany Wired Heart przed chwilą. Za 28 minut jest godzina 17. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji pod tym adresem. Bardzo proszę pisać, głównie w sprawach muzycznych. Czekam. No i oczywiście profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i mój są do dyspozycji. Można podpisywać wirtualne listy obecności. Może to jest trochę kolokwializm, ale przyznam, wkręcam się w tę płytę bardzo, bardzo mocno i bardzo skutecznie od kilkunastu dni. Algiers, ich nowy album. No matter what, the doubt's been said, let loose in my mind. I can't occupy this space, I'm giving turn around and all that. It don't matter the reason, you turn around on me, turn around all of my life. And I've got to find a reason to get on alone in my life. She said, no matter what, the doubt's been said. trójce? Zespół LGS. Ich nowa płyta z tego 2020 roku There Is No Year. To jej tytuł. Streets are red fire. We'll be gone now any day. Oh, babe. Oh, babe. Any hour where we all follow, here we don't have to be afraid. Oh, babe. Oh, babe. Ain't you all to all be forming through a false annihilation? Oh, babe. I wanna come back, wanna come back into the eyes where I was safe. Oh, babe. Mm-hmm. W oczekiwaniu na dźwięk Wait for the Sun. Najpiękniejsze chyba, co wciąż może się zdarzać, wydarzać temu zespołowi, to jest fakt, że nikt tak naprawdę nie wymyślił jeszcze szuflady, inaczej napisu na szufladę, do której ten zespół jest albo może być wrzucany. Pięknie. There is no year. Ich nowa płyta z tego 2020 roku. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jest. To właśnie ta antena, najlepszy adres radiowy na świecie dla Państwa przez 24 godziny na dobę. To teraz tak. Ladies and gentlemen, boys and girls. Panie i panowie, chłopcy i dziewczyny, czy chcielibyście poczuć w powietrzu wkrótce wiosnę? So, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm ready to hit the road. I'm ready to start a journey, and I want you guys to go with me. So my pockets are full filled with cash. I got my job finally on. I'm walking streets, so many places to go. I don't want to be all alone. There ain't no warmer weather for me. You said they one went away. I ain't no wall, I'm just very free. Is there some place I could stay? Hey, oh, oh, hey, oh. I bring along my soul to get, but I am going home. Hey, oh, oh, hey, oh. I bring along my soul to get, but I am going home. I put my blue sweat on British heels, that long brown and fun tie. My leather jacket and a long white scarf. My jeans so blue as the sky. I hear the road with a broken heart, looking for somewhere to fix it. Well, girl, I don't know just who you are. We'll have some crackers and biscuits. Hey, oh, oh, hey. Sosnowski, Sosnowski, co z ciebie wyrosło? W sprawie Bartka, w sprawie tej muzyki, w sprawie najfajniejszej, kraciastej, niebieskiej koszuli flanelowej na świecie, to będę miał informacje ważne, bardzo ważne nawet dla państwa o godzinie 17.30. Zapraszam. Confusion is to commotion. What the is? takie wrażenie, że w ostatnich kilkunastu dniach wyrósł prawdziwy fanklub nie tyle grupy Pearl Jam, ile tego utworu Dance of the Clairvoyants, czyli taniec jasnowidzów. Czekamy na gigasztukę, gigapłytę, gigaton, ukaże się pod koniec marca. No a w przyszłym tygodniu znowu nas odwiedzą. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. Zespół Editors na dwóch koncertach w Polsce. If something has to change, then it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now. You don't need this disease. You don't need this disease. You don't need this disease. You don't need this disease. You don't need this disease.